programa. Sábado 30 de noviembre, aquí principia una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 55, adintro de emisión de Estrela Estrela 3. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal en esta radio. Se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana, llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Ja, mengen fets en un penjat. Molt bon dia, habitants d'aquesta presó anomenada Zaragoza City, casa del vent, els semàfors i el tramvia més innecessari de tota Europa. Un matí més regressa a les vostres orelles el programa més natural, carregat amb 120 minuts de música, ciència, conspiranoia i la veu de l'únic locutor que parla català una vegada a l'any i a més té el valor de deixar-ho gravat. Com portes aquesta matinada de 30 de novembre? 30 de novembre ja en els nostres calendaris. Molt fred a la ciutat de Zaragoza City i suposo que molt fred estiguis on estigues. Per escalfar-te aquest matí, com sempre tenim una injecció de bon rotllo per via auditiva. Avui, amb aquesta veu que escoltes i la companyia de la grandíssima Saeta Rubia, molt bon dia, noi. A tope! A tope! Bueno, que güey, cal dir a tot estrus. A tot estrus. Molt bon dia, Saeta. Un dels responsables d'aquesta jornada d'Estrela Estrela, aquesta emissió totalment en aragonès i altres llengües lliures, com la que parlaré jo, que és molt lliure, que no se sap si és català, fragatino, xapurreo o què colles. Conta'ns, Saeta Rubia, per què fem aquesta emissió d'Estrela Estrela avui? Per què? Bueno, pues somos en la tercera edición ya de Estrela Estrela, una edición que fa Radio Topo, pues eso, desde 2011, que principiemos, fa tres años. Dos añadas, ¿no? Somos el 2013. Voy a la tercera, pues... Ah, voy a la tercera. Pues ya en fa, pues, tres años. Ah, exacto. O dos. Perdón, vale. Perdón. Bueno, pues se fa aquí, pues yo charro aragonés, catalán guindilla, que dice no sabe lo que charra, pero sí. Probaré de parla catalán. Catalá de Fraga. Exacte. Y se fa, pues porque, pues, en Defendore ya fa, pues eso, 3 años, el programa de Radio Topo que se feba en aragonés, salió esta iniciativa en defensa, pues, de las luengas de Aragón, que son estas dos. Y que como loco carecen de todo reconocimiento oficial, de feito, siempre que a París bella ley de luengas, como la zaguera que apareció en concreto el año pasado, fa 2 años, ya no me acuerdo, pues lo único que fa pues es ir en contra de las luengas. Así nada, es que de Radio Topo, una radio libre, sin intereses comerciales, exacte, pues nació esta iniciativa en defensa de las nuestras luengas. En defensa de las lenguas lliures, como todos sabeu, amics y amigas de Radio Topo, el Fendorella ya no está... Els dilluns, ja aturau, ja aturau. Ja aturau, però no sabem si algun dia tornarà al Fent d'Orella o la Saleta Rubia en un nou programa, no ho sabem. Però que si bella cosa vendrà. Esperem que sí i que les llengües lliures siguen vives a Radio Topo. Por ahora continuamos con esta iniciativa que antimas este año 15 horas de Güito do Maitín que hemos principiado con un programa internacional dende Alemania, dende Hamburgo. Oh. Un saludo a Lucía que se ha treballat tot isto. Exacte, una gran abraçada a la Lucía. Que està per aquestes terres amb el senyor Sibilovich. En Alemanya. Exacte, que potser parlarem avui amb el senyor Sibilovich. Pues des de les 8 do maitín, dic a les 12 de noi. Ja dic que se remate l'odilla d'estrela a estrela, que en castellano és de sol a sol. Pues este año lo cumplimos 15 horazas emitiendo en castellano, en aragonés i en catalán. Exacte, quedeu avisats. Tot el dia emissió en aragonès i altres llengües lliures a Estia Radio Topo. I per començar, amb un poquet de ritme, en una d'aquestes llengües lliures escoltem una miqueta de valencià. En aquest cas, la música dels Espencat i aquest SOS, una miqueta d'ajuda, SOS és el que vaig demanar jo, i aquest SOS de Marc de Sousa Remix. Jo, com sempre, si sóc el guindilla, aunque estic aquí intentant que l'ordinador faci el que jo vull, perquè soni tot això bé, i com sempre, així ens despertem al Cantamatins de Radio Topo. Molt bon dia! Sóc una mare de la plaça de Maig. Sóc un traïdor empresionat pel periodista. Sóc la mort pels carrers de Bagdad. Per la corda fluixa sóc un equilibrista. Sóc corredor del passadís de la mort. Sóc el rebel contra un govern absolutista. Sóc un nòmada que busca la sort per les fronteres d'un món bel·licista. Sóc el soldat que renuncia del fusell. Somia un món sense nacions massacrades. Un advocat que no creu en la llei on l'adulteri et castiga a morir a pedrades. Sóc un xiquet soldat, sóc un pres polític, un altre refugiat, ànima que arriba a un campament oblidat. Per les trinxeres estem on la vida no t'atura un segon. Sempre en alerta, el sistema falla. Problemes en la transmissió on la vida no t'atura un segon. Manda al fondo del mar. Se gasta el dinero. siempre quiere más. No quiere oficinas, no quiere almacenes, ni jefe que le pueda echar. Y tiene un objetivo, su ruta de escape, y el Cadillac a todo gas. No querrías conocerle si no eres el que le va a pagar. Eres yo. Pasa sus frases, es la rutina de un buen plan. Y cuando conoce al pobre diablo, Johnny se pone a llorar. Es otra chica guapa que pudo ser mía y ahora debo liquidar. Johnny se idiota, apunta y dispara y deja una rosa por lo que pudo ser. Habitual, els medis informàtics no poden anar bé al Cantamanyanes. Primer escoltaven els Espencat, que s'ha curtat, i ara escoltem els Perros del Boogie i aquest Johnny Cadillac. Per què els escoltem? Perquè toquen aquesta nit a Saragossa. Vols saber on? Doncs jo t'ho dic ara mateix a l'agenda de conciertos. Això m'ha sortit de castellà, Saeta, què et sembla? Com se diu? Agenda de conciertos en aragonès. Agenda de conciertos. Agenda, molt bé. Com te mola a ti el Boogie, eh? Doncs sí, una miqueta sí. Ha veniu... Una miqueta sí que m'agrada, sí. Ha veniu quin dia, güey, en tramvia i con la trufa levantada s'ha feito lo tupé i esta noia se va a bailar Boogie. I sense afeitar, has vist? No, però per si de cas no voleu escoltar Boogie, com els Perros del Boogie, us donem totes les fetges que hi ha per aquesta nit a Saragossa. Comencem aquesta agenda de conciertos en un concert que es va celebrar ahir, però que a mi em va fer molta gràcia. El Sobeca. Els has vist alguna vegada, el Sobeca? No, no, veritat. No, no ni quiero. No ni quiero. Però encara són vius. Sí, encara són vius i l'any passat, sí, l'any passat, crec que va ser, els vaig veure jo a la plaça del Pilar, per les festes del Pilar, que van vindre al Sobeca. Sí, em mires com sorprès. Com veia missatge, veia missatge, no? Demant. No. Els vaig veure perquè dius, hosti, el Sobeca, són molt famosos, veiem què fan en concert. I el Rubio, perquè el Sobeca són dos i ningú sap com és l'altre, no? Però el Rubio del Sobeca, jo és que el recordaré sempre. Va sortir al concert, plaça del Pilar, a rebentar, i va dir, benvinguts al millor concert de les vostres vides. No has dit res. I la gent va dir... Se va escoltar. L'ha deixat molt larga, nano. I com sempre, no va ser el millor concert de la meva vida, ja us ho dic jo. Què cantat anaven famosa, estos? de seguro. Moltes, la del Tu sigue así, la de La vuelta ciclista, però... tenen moltes. I no recordarem ninguna, però... Cántamela un poc, a veure si me viene la melodia. Tu sigue así, sigue bailando. És que me dona molta vergonya. Búscala por internet. No, la buscaré. Però el Sobeca, el mejor concierto de vuestras vidas. És que no se m'oblidarà mai, man. No se m'oblidarà mai. Ni a jo cantando agora... increïble. Ja més ho hem deixat gravat, però bueno. Deixem el Sobeca, que van tocar ahir, avui a la nit. 30 de novembre de 2013. Tenim primer el vermut musical amb Àngel Satànic, on a la data de Bombillas, carrer Maria Moliner número 7 de Saragossa, a partir de la 1 del migdia. Els Reykjavik estan avui a la Ley Seca, la carrer Sevilla número 2, a partir de les 10 de la nit. Els Perros del Boogie, los Perros del Boogie, que hem escoltat abans, estan a l'Arena Rock aquesta nit. Boogie, boogie. Boogie, boogie. Aquesta nit a l'Arena Rock a partir de les 10 de la nit. Els Calocando estan a la Campana de los Perdidos, la calle Prudencio, número 7 de Zaragoza. Carrer, número 7. La Vega. Vega, que no és Vega del Street Fighter. És una altra Vega. I más el Vega y era el español, ¿no? Sí. El torero. Exacte. El torero con la garra y la máscara. A la Casa del Loco, carrer Major, 10 de Zaragoza. A partir de les 9 i mitja. Al Teatro Lírico de Zaragoza fa la seva gala de 25 aniversari a la Sala Mozart de l'Auditori de Zaragoza. I sé d'un que l'anirà a veure segur, el Chastas. Des d'aquí una abraçada. Els La Haine i los Blackmail estan a la Sala Z aquesta nit, 30 de novembre de 2013, a la calle La Tassa, a partir de les 9 i mitja de la nit. Los de Brandy Reapers els teniu a la Terraza del Corazón Verde, en la calle África número 8 de Saragossa. Zi Sum Jam Band i Super Cubo al Pub Ecos, avui, a partir de les 9 i mitja de la nit, al Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24. La final del Pop i Rock se celebra aquesta nit al Centro de Artes para Jóvenes El Túnel del Barrio Oliver, al Paseo Sol de Vila sense número de Saragossa, a partir de les 9 i mitja. Un altre concert, els Twangs, que tornen a tocar a Saragossa, també són aquí. Aquesta nit toquen a l'Explosivo Club de Baile al carrer La Salina número 2 de Saragossa. També són boogie boogie, no? Exacte, són una mica... Sí, els Twangs. Sí. Do the Twangs, ten ten. D'aquest sí que me'n recordo. Els Twangs, però això, ahí estan. També teniu els Galimaties aquesta nit de 30 de novembre de 2013 al Pavel Zorro, que està al Centro Independencia de Saragossa, a partir de les 12 de la nit. Aquestes són les fechas per aquesta nit. Demà, al matí, teniu la matiné con los Tres Calaveras a la Terraza del Corazón Verde, que és a la calle África, al canal. ¿Has estat alguna vegada? No, tío. Al Corazón Verde, doncs és un lloc molt bonic. Me han xerrat molt bé d'este puesto, però sí. Oye, que Torrero pilla tan lluent sempre, que bueno. me fa galvana DJ, però no sé. Doncs mereix la pena. Sí, mereix sí. La pena anar al Corazón Verde, jo us ho recomano des d'aquí. Lo tengo pendient i jo sé que el dia viré, però... Doncs ja ho sabeu, si voleu... Espero no tardar en illes. Si avui no us da temps d'anar al vermut, demà teniu la matiné amb els Tres Calaveres. Demà, 1 de desembre, a la Terraza del Corazón Verde, a partir de les 12 i mitja del migdia. I si ens escoltes repetit demà, doncs ja et pots baixar a fer la matiné amb els Tres Calaveres. Cantem, hi ha un puesto que se curra muito... Sí, sí, sí. Escolta... Conciertos, activitats... Exacte. Sempre, últimament sempre tenen concert per la nit i matiné o vermut pel migdia del domingo, del diumenge. A tot és trus. La música dels Lugers estarà a l'AFNAC de Plaza d'Espanya, al Coso. Els Lugers, ahí estan. I per darrer, els Amatorski estan demà, 1 de desembre, o si m'escoltes repetit, avui 1 de desembre, a la Lata de Bombillas, en Maria Moliner, número 7 de Saragossa, a partir de les 7 i mitja de la tarda. Aquests són els concerts que n'hi ha repartits per tota la zona dels bars i tot això. I veigo que te'n queda uno. Exacte, queda lo més important, perquè avui, 30 de novembre de 2013, no només es fa la emissió d'Estrela Estrela a Estea Radio Topo, també és el segon aniversari de Radio Chabolo. Una de les altres ràdios llibres de Zaragoza. Exacte, una de les altres ràdios llibres de Zaragoza, que com ja sabeu, fa la seva emissió des del centre social ocupado Quique Mur, a la plaça de la Memòria Històrica, i que avui fan dos anyades ja emitint. Estan al 107.5, que s'han canviat ara per unes movidilles, però és això. Radio Chabolo continua al 107, 107.5, com està costant això, oi, noi? 107.5 de Saragossa, ja ho sabeu, Ràdio Xabolo segueix. Què fan en aquesta jornada de segon aniversari? A partir de les 12, Maratón Ràdio Xabolo, d'on faran totes les emissions, es fan avui a Ràdio Xabolo per celebrar aquesta segona anyada. A partir de les 3 del migdia, la comida vegana, allí al Centre Social Ocupado Quique Mur. A partir de les 5 de la tarda, taller de ràdio libre, on podeu entrar dins dels estudis de Ràdio Xabolo i veure com es fa la ràdio i, si voleu, us podeu fer un programa allà a Ràdio Xabolo. A partir de les 6, mesa redonda de mitjans alternatius i contrainformació. Per debatir, doncs, un poquet, no?, una mica com estem tots, això dels medis lliures, la contrainformació i tot això. A partir de les 8, que ve el plat fort, els concerts. Compte amb això, eh? Bugui, bugui. Tordogordo, Perro Lobo, Skinhead i Co-Sparrer aquesta nit. Dissabte, 30 de novembre de 2013, segona anyada de Ràdio Xabolo, a partir de les 8, al Centre Social Ocupado Quique Mur, a la Plaza de la Memoria Histórica de Torrero. Concierto de 4 collas por 3 míseros euros. Exacte. Antimas con viera artesana, entropans veganos... I l'activitat de Ràdio Xabolo, que segur, si algú està interessat del barri de Torrero en fer un programa a Ràdio Xabolo, ja ho sabeu, que millor ocasió que baixar-vos aquesta tarda al Centre Social Ocupado Quique Mur. Com estic. I antimàs que sepàs que en la sala de conciertos la gent de l'Ocupa no deixa fumar. Exacte. No es pot fumar en tot el recinte, ni a la cafeteria, no, ni a dins. Hi ha una cambra que sí que hi ha la cambra de fumadors. Doncs sí. Jo, de sempre que he estat a l'Ocupa, mai s'ha pogut fumar dins d'un espai. Sí que vine a una que hi ha la cambra de fumadors. Sí? Doncs no me l'han ensenyada. Sí, jo sí que la conozco. Doncs si que jo no fumo, però si la conozco. Si aquesta nit hi anem, tu i jo, Saeta, a l'Ocupa, ho podem veure. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Topo, desde la emisión especial de Estrella Estrella 3, que además pues coincide con el segundo cabo de año de Radio Xabolo, pues de enviarles un saludo y un abrazo muy fuerte y que entaban con las emisiones libres de la ciudad de Zaragoza. Exacte, una abrazada molt fort per tota la penya del Radio Xabolo, especialment per la gent de Enfermedad Crucial, el meu company Roberto, que sé que ens escoita i que a més és un dels grans de Radio Xabolo. Dedicat per ell i per tot el segon anyada de Radio Xabolo i perquè vosaltres que ens escolteu aneu aquesta nit al Centre Social Ocupado Quique Mur a partir de les 8, us posem un dels temes d'un dels grups que va tocar aquesta nit. Bugui, bugui. Els Tordogordo, compten això. Bugui, bugui. M'han agradat moltíssim. Tordogordo, sonido real, sonando en Radio Topo, on si no. I després començarem a detallar les notícies de la setmana i moltes cosetes més. No te muevas de cada mañana. Los de Rap y Flow pagan por nuestras entrañas. Que suena así de guapo, no sé de qué te extraña. Estos cabrones de rock al metal a raudales. Deja que saturen todos los canales. Esto no se va a pique, está que lo peta. Hemos creado la receta maestra. Prepárate a escuchar la tromba que entra. Rap, metal, Tordogordo representa. Cada día suena cero rap, un mundo aparte. Los cimientos del sistema empiezan a tambalearse. Vuestros ojos arden, de las puertas salen. El sonido es duro para que las orejas sangren. Somos los vecinos que hacen nudo interminable. Puro metal, poco caja, hostias en vinagre. Vasos de cerveza llenos, en el baile desenfreno. Tordos con los pelos en el aire. Lo fácil, hora tras hora en el local hasta que suene ágil. Como si fuera un pugil, nervioso antes de luchar. Y el éxtasis estalla, soltando nuestras rimas con metralla. Los principios son duros y eso lo sabemos. Pero ganas no nos faltan y talento menos. Este es el estilo suicida. El que odia a los padres y a sus hijas les motiva. Deberían darnos de comer aparte. Cuando se subaste el arte, pasamos de estar delante. Buscamos placer, no y hacer por el menester de enriquecernos. Es mala forma de comparecer, entretener. Es otra forma de pertenecer, permanecer y hacer sin pelos en la lengua y no desperecer. Escucha el sonido, despérétate. Eleva el de la altura de las nubes y ya está el mundo. Escucha, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal. Como te embriagate, hace libre. Esta es la mierda especial. Rap metal, deja de buscar. Lo que tú persigues, este es el sonido real. Rap metal, como te enviaba y déjame libre. Esta es la mierda social. Se nos distingue por las se denominanse secos con inhumanas ganas de beber más grados para no enloquecer, con parón para miccionar, luego beber y hasta desfallecer y volver. Así es como tiene que ser. Los tordogordos sonan para que os desparraméis y sudéis. Así es como tiene que ser. Los tordogordos sonan para que os embriaguéis. Cuando paren nos dicen que no entramos en su línea, se arrepentirán cuando actuemos en el viña. No queremos forrarnos con las maquetas, simplemente que nos escuchen todo el planeta. Echarnos una risa en el escenario, meternos con todos, cagarnos en el sudario. El sonido real penetra en tu cabeza, esto no termina, agárrate que empieza. Aquí la gente ya lo sabe, para caldearlo reventamos los canales. Hordas de animales, rebelión en libertad, dueños de la granja. Tordos cerdos de potica, gruñen de garganta. Condolencias mortales, si van a vomitar exijo que no paren hasta botarlo miliar. Hemos venido a dar el peso del metal rap. No descansa nadie hasta los muertos se levantarán. Empieza el descontrol en la pista de baile. No habrá ningún segurata que solo pare. Por encima de la cabeza vuelan los litros. El corre vuestras voces no necesita micros. Al ver estos conciertos no vengas en etiqueta. Mínimo sudarás la camiseta. Bienvenido, estás dentro del fuego. Salta, grita, sobrevive, codea a todos. Escucha, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te enviaba y te hace libre. Esta es la dieta especial. Rap metal, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te embriaga, te hace libre. Esta es la tierra especial. Que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Soc un traïdor impressionat per periodista. Soc la mort pels carrers de Bagdad. Per la corda fluixa soc un equilibrista. Soc corredor del passadís de la mort. Soc el rebel contra un govern absolutista. Soc un nòmada que busca la sort per les fronteres d'un món bel·licista. Soc el soldat que renuncia del fusell. Somia un món sense nacions massacrades. Un advocat que no creu en la llei on l'adulteri et castiga a morir a pedrades. Soc un xiquet soldat. Soc un pres polític. Un altre refugiat, ànima que arriba a un campament oblidat. Per les trinxeres estem. On la vida no t'atura un pegó. Sempre en alerta, el sistema fallant. vista, ser antagonista. No perdré el espíritu contra el imperialista. Sobrirá les alberé de si faren cami. El triunfo de la revolta será que esta nit ens juguem el pa. El futuro es hoy. Será el poble soberano, vos queda comodí. Sóc el vaixell que travessa el bloqueig. Porta il·lusions als carrers de la franja. Família unida després del bombardeig on el petroli toca les consciències de sang. Estudiant de Tiananmen. Sóc la veu del Tíbet. Sóc el plor silenciat. Innocència robada pel plaer mutilat. Per les trinxeres d'este món. On la vida no fa dura un segon. Que podíem escoltar la música com es mereix, els has pencat i aquest SOS. Com t'agraden, els has pencat, Saeta? Temazo, temazo. Antí m'has veigut que t'has baixat inèdit, no? I este disco te l'has baixat, no lo tenevas. No, m'he baixat tot el disc. Aprovechamos para decir que te los puedes descargar de Traza Caribeña. Exacte. Com dic, guindilla de la suya pàgina. Exacte, en aspencat.com us podeu descarregar tots els discs de l'aspencat. Dels has pencat. Retornem i hem de dir les vies de contacte, perquè la gent interactuï amb nosaltres. Saeta Rubia, te saps les vies de contacte del Cantamanis, dis-les. Prou que sí. Dis-les, va. En directo, tens un teléfono, el 976-29-1398. Exacte. Puedes contactar també por Twitter, en @guindiman. Exacte, o també en @radiotopo. I et falta al Facebook. Facebook El Cantamañanas, con K, no me sigas gañant. Exacte, on ja està interactuant el nostre amic, el senyor Sibilovich, des d'Alemanya. Vem d'Alemanya. Des d'Alemanya ja està el senyor Sibilovich a l'altre costat escoltant-nos pel nostre streaming, que us recordo, podeu escoltar a la nostra pàgina www.radiotopo, no, sense 3 W, buah! radiotopo.noblezabaturra.com, no, sí, .org, org, org. I ahí teniu el nostre enlace del streaming. En lo cobalto de Pachina, en el menú, streaming, punxat, ja tot salen les instruccions de com entrar a escoltar l'streaming. Exacte, i avui ens podeu dir que dolent, que és el guindilla parlant català, que és el que està dient el nostre company Virus. Virus, molt bon dia. Perdó. Ràdio Tabonero. Ràdio Tabonero, Ràdio Topo. Tenim el Virus a l'oficina dient, però aquest puto guindilla, si sé... S'està inventant la meitat. Doncs sí, ja he dit que sóc l'únic locutor de Radio Topo que parla català una vegada a l'any. No, a més a més... Vine a dos, este año Ciutat Podrida. Ciutat Podrida, el Jaume és d'allí. Però parla català, també. Parla català, però jo vull dir que... Una vegada a l'any, has dit? Exacte. Jo només una vegada a l'any és quan parlo català, que és avui. I a més a més, jo no tinc guió. És a dir, jo m'he escrit el guió del programa, però no ho he traduït perquè no sé escriure en català. Bugui. I llavors, això saldrà com surti. Però, ja que ens ho deia Virus a l'oficina, a mi m'agradaria remarcar això de... Jo no parlo normalment, però si no parles, ni que sigui una vegada a l'any, com dimonis has d'aprendre. És a dir, jo ho puc fer millor, pitjor, ho puc fer com el culo. Però, almenys, ho provo. He de triar de fer-ho. Si no, com mantenim vives aquestes llengües lliures, no, Saeta? Hemos de decir que la gent que participa en esta jornada, en estas más de 15 horas, muy poqueta gent sabe las luengas de que fa servir nos suyos programas. Exacte. Escándalo en las ondas, Rock Tubernio, yo que sé qué emisio, Electrocracia, La Crataire, pues mira, muchísimos programas que fan un poder por charlar estas luengas encara que ells no las conoixen. Exacte. Si vosaltres que ens escuteu voleu començar a xerrar aragonès, per exemple, on ho podem fer, Saeta? Perquè estic tenen un lloc molt, molt a prop. En Zaragoza tenemos, por suerte, bels puestos. Tenemos la Escuela Otrango, tened clases que fa Purna, tened Oli Gallo de Fablans, y yo te recomiendo pues, la escuela que vi aquí en Obico de Madalena, la escuela de la que yo fui parte, en la que yo aprendí, que ya la escuela de aragonés Nogara. Os cursos principio fa un mes, vía dos cursos, curso de primer y segundo RAL. Y si queréis apuntatos, pues la suya pachina ye 3w.nogara-religada.org. Decir que we de tardes, en concreto de 6 a 7, la alumnaya de segundo RAN de la Escuela Aragonés Nogara fará un programa aquí. Así es que podréis ver a la chen que ya aprendiendo aragonés ya en Nozaguer curso, cómo se manullan en esta luenga. Doncs ja ho sabeu, si voleu aprendre aragonès, us recomanem que passeu pel Nogara o Papurna o que us fiqueu a totes aquestes pàgines que us ha dit la Saeta Rubia. Antimás, Nogara ofre la possibilitat d'aprendre aragonès en presencial i a distància. Ah, sí? Si vayas viviendo en Zaragoza, pues puedes fer un curso a través d'internet de la plataforma Moodle. I això, que no hi havia excusa tant aprendre aragonès. Oh, molt bé, molt bé. No teniu excusa per no aprendre aragonès. Dit tot això... A veure, Saeta Rubia, tenim que anar amb les notícies d'aquesta setmana. I avui que parlem de llengües lliures, què millor que dir que aquesta setmana, concretament ahir, se va tancar l'emissió de Canal 9 a València. La Ràdio Televisió Valenciana va tancar ahir a les 12 i 19 del migdia i deixa València sense aquest canal per augmentar les llengües lliures, en aquest cas el valencià, que està molt arraigat a València. Canal 9 ha tancat, no així Ràdio 9, que va perdre la seva emissió de madrugada, aunque la recuperava moments després al desviar-se la seva senyal a Sí Ràdio. Què et sembla aquest tancament, aquest tall de Canal 9 a València? Volíem haver parlat amb un valencià, però no ha pogut ser. Però què penses? Això, què passa? Tancant la Ràdio Televisió Valenciana, tu creus que tornarà? Què passarà? S'acabarà el valencià a la tele o què? Com diuen a València, que moguda. Que moguda. Pues ja fa tiempo, fa setmanes, que Alberto Fabra, el president de la Generalitat, va dir que iban a trancar i este servicio, que a la fin era un servicio público manipulado, però era un servicio público la televisió i la ràdio valenciana. Què passa? Pues que la gestió del PP pues, ha estat un nefasta. Meten a Sincusa dos diners... Han salido pues mientras estos meses o semanas, ya no sé decir exactamente cuánto, pues todas las cifras de diners que van mal furreado desde la televisión pública valenciana, con la Fórmula 1, con la visita do Papa, cifras millonarias a favor de pues de la chen que llega en el rol de do PP. Y plegamos ahora pues con una televisión que llega teniendo muchas pérdidas y que justificando estas pérdidas con los retalles sociales, pues a la fin la televisión ni un servicio público de lo que han de retallar. ¿Qué pasa? Pues que una canal pública, como ya era Canal 9 en Valencia, que tenía pues, yo qué sé, pues ya la única televisión pública en valenciano que tenían. Ahora no más en queda Levante Televisión y no más ye a la plana de Valencia. Pues lle una restilla directa, primero contra la Luenga, contra un servicio público y después pues contra os treballadores. Bueno, pues os sucesos lle que ayer a las 4 del maitín Paco Telefunken. Paco Telefunken, me encanta el nombre. Pues estoy la persona a la que le encargaron tallar las emisiones de Canal Nou. Ya sabéis que la chen de los treballadores y treballaderas de Canal Nou llevaban ya tiempo resistiendo contra o tranque de las emisiones. Llevaban emitiendo, haciendo programas especiales. Y se rebeló pues contra todo lo que van patiu mientras estos años, contra la manipulación de esta canal informativa. Destacar pues que en Ozaguer día pues entrevistaron a la presidenta de víctimas del accidente metro de Valencia, que nunca no había estado entrevistada en Canal Nou, que això, una això cosa muy grau. Sí, muy greu. Yo me recuerdo que aquesta setmana, parlant d'això del cierre de Canal Nou, sortia a la tele com els reporters de Canal Nou quan estaven fent aquestes protestes, deien: "Aquí a Canal Nou, quan va passar l'atemptat del metro, bueno, l'atemptat, perdó, l'accident del metro de València, van venir els primers i no ho van poder emetre a la tele." I molta gent va dir: "Com que no ho vau poder? Què va passar?" Sí, sí. És a dir, vosaltres esteu treballant, vosaltres sou el que poseu els vídeos i tot això. Com és que no ho vau posar? La gent, per això, ha dit: "Home, ara us queixeu i busqueu que la gent us apoyi, no? Que us segueixi, per dir: "Oh, Canal Nou està tancant", però també és veritat que quan heu tingut que estar al peu del canyón, allí donant la informació, tampoc han estat. Que això també és molt greu. I és molt, molt greu, la veritat, que és un tema molt delicat en València, perquè hi ha un accident en què murió molta gent, un accident de metro, y que, como dicen ellos, cero responsables. Ninguno se ha feito cargo, no había responsables de este accidente, lo han probado de silenciar, y de feito, pues como decía, dica ayer, en Ozaguer día de emisiones, la presidenta de esta asociación de víctimas no estuvo entrevistada. Y es muy grau. Y es muy grau, y es a Valencia. Bueno, pues Paco Telefunken estuvo enviado, y se suposaba que a las 4 de maitín iban a tallar ya las emisiones en directo que mantenían los treballadors y treballaderas de este canal, haciendo pues un poco de emisión libre y dando cabida pues a todo lo que mientras este tiempo de manipulación pues no ha tenido puesto. Este hombre plegó en Canal Nou. Sí. Y que me fa mucha gracia lo de Telefunken. Lo tengo aquí apuntando ya. No te puedo traer del campo. Y que mola mucho Telefunken, ¿eh? Sí. Bueno, pues este hombre plegó en las instalaciones y dijo que él se iba a casa, que él era responsable de tallar las emisiones y que por él no se tallaban, que continuaban las emisiones. Ah, upa. Allí era, pues, una mica un poco Olivano, consejero de Sanidad aquí de Aragón, cuando se elevó los ecógrafos del Pablo Remacha, que ahí fue de nuez con la policía. Bueno, pues con Paco Telefunken pasó lo mismo, de nuez con policía. Pasa que este hombre tenía mucha dignidad y no quería tallar las emisiones. Pero finalmente, sí, las emisiones, sí, las pantalla. Un programa especial de Mientras todo Maitín, con la Chen emitiendo todo lo que lleva pasando en Canal Nou, la policía que quiere va de entralle, veía un vídeo muy gracioso por internet, aunque la policía prueba de entrar a Canal Nou por una puerta que ellos mismos iban trancao. O sea que es un epic file. No le he visto, pero pueden buscar al internet de la radio y... Facepalm, ¿sí? Brutal. Exacto, vale, muy bien. Y a la fin, pues mientras la protesta de todos los treballadores que llegan en los corredores de la televisión, empachando de que la policía y los encargados de tallar estas emisiones pues podes en felo, pues a las 12 y 19, si no me equivoco, minutos de do maitín, a emisión de Canal Nou, pues de cuasi 20 añadas de señal, pues pasaba ya... Casi o mes. Crec que feien 24. Crec que feien 24. Però lamentem des de Radio Topo... Pues ja passo que... a negro i... Exacte. I prou. Lamentem des de Radio Topo molt que tanqui Canal Nou, sigui, hagi tingut els problemes que hagi tingut, perquè és un mitjà que feia llengua lliure, en aquest cas valencià, que per exemple no tenim a Aragón. Mai hem tenit ni tan... Crec que ni tan se vol un programa que parli en aragonès. Para ya no que tenemos ya bien dicho, pero no hay un programa que charra de un poco de las trazas de charra en Aragón, pero ni Samana ni de Luen i moltes vegades fa molt més mal que no bien a lo que són les mangas d'Aragón. Exacte, des de Radio Topo voldríem un programa en aragonès a la tele, Aragó Televisió, que es suposa que és la nostra televisió. Somos demandando un programa, ya que Canal Nou llera toda la emisión en valencià. Exacte, però per a ti no hi ha ni tan se vol un programa. No. Per això, avui, emissió d'Estrella Estrella, si algú que pot fer alguna cosa a Aragó Televisió, per Aragón Ràdio, que per favor, que sisplau, faci un programa en aragonès i en llengües lliures d'Asti, d'Aragó. Y aquí cabe remerar también que en Valencia se sintonizaba también fa pues 2 años o 3 TV3. Uh-huh. Sacó la señal porque decían que la división de TV3, bla, bla, bla, que ya tenían Canal Nou, pero uh-huh. Ahora ya no entienden. Y había mucha gente en Valencia que los informativos y todas estas cosas las querían ver en valenciano, uh-huh. en la suya luenga, con programas de proximidad. Por ejemplo, la pilota valenciana, que es un deporte que no más se juega en Valencia, no sé si conoces cómo. No, Gurek. Y una mena de podemos decir, de tenis, con una red, un reteno mello, chugan con la man. Uh-huh. O Zaguer vivió antimas de horchatas en un system. Sí. Y he grabado en lo que lleva la meca de dos frontons valencianos. Ah, sí. Y va no lo he visto. Y va de eso, pues sí que lo metemos. Pues todas esas cosas se van a perder. La identidad valenciana, toda la suya cultura, la luenga, pues ya no tiene cabida por culpa pues de lo de siempre, de la mala gestión. Exacto, de la comunidad de valenciana que una vegada més dona calés al Camps, a Rita Barberà i a molta altra gent, però no té calés per seguir i mantindre la televisió valenciana, el Canal Nou i l'aeroporto de Castellón, la Fórmula 1, la Copa Amèrica. Exacte, un munt de coses que gasten. Del Papa. Que gasten un montón de calés. I al final se carreguen la tele. Des de Radio Topo, doncs una abraçada a tota la gent de Canal Nou i des d'aquí els millors desitjos. I a tota la gent, no, a los treballadors i treballaderes que han tenido dignidad a la fin. I confiem en que les emissions en valencià retornin a València. Dit tot això, i ja que us hem dit les vies de contacte, tenim dos invitats nous a la ràdio i per... Tres, en tenim tres. Tres, millor. Doncs, per fer que se senten davant dels micros, anem a posar una altra canta que diu tu en aragonès, i en aquest cas anem a escoltar els Critter, un grup de Salamanca que ja fa setmanes que us dic que fem un concurs amb ells, i avui especial d'Estrella Estrella jo volia aportar una miqueta de regals. Per això avui 30 de novembre, durant l'emissió d'Estrella Estrella del Cantamatins, Cantamatins m'ha sortit així, podeu trucar al 976-291-398, ho torno a dir, 976-291-398, també al Twitter, @guindimano@radiotopo, o al Facebook, i només, com que es truqueu o feu un retuit d'un dels tuits que acabo de ficar jo al Twitter ara mateix, o al Facebook, us podeu emportar un dels CDs dels Critter, que anem a escoltar-los ara, i una de les seves entrades per veure'ls el pròxim 28 de desembre a la Sala Utopia Asti a Saragossa. Només con trucada, retuit o que ho compartiu al Facebook, d'acord? Només amb això us porteu un CD i una entrada. Què més creu? Què més quieres, tio? Què més quieres? Per això escoltem la música dels Critter, d'aquest Out of Control, que és molt, molt heavy. I després tenim convidats amb els que començarem a xerrar amb notícies una miqueta conspiranoiques i una miqueta rares. Així que no et moguis, que el Cantamatins regressa després. Destruction of our souls, the Lord of our souls, every Lord. menuda tralla, la música dels Critter des de Salamanca, i si voleu un dels seus CDs o una entrada pel seu concert, ja sabeu, contacteu amb el programa i us l'emporteu per tota la pata. Dit tot això, li tenim que donar els molt bons dies a la colla que s'ha sentat davant dels micros de Radio Topo. En aquest cas, li donem els molt bons dies al Jonqui. Bon dia, noi. Bon dia. A la Tamara, que també està asseguda. Bon dia, Tamara. Bon dia. I el David, que se n'ha anat just se'n va, ara. Se'n va. És a dir... Se'n va a fer-nos la xenta, que tindrem el tiempo. Sí? Sí. Se va a fer-nos la xenta? Mágico. I on estarà aquesta xenta, què dius? Pues va a estar una xenta de la gent que participa en Estrella Estrella, que va a estar en Enrestida. En Enrestida. Centro Social, Callista, San Cristóbal. Exacte, estarem menjant tots, així que després ara hi haurà bona festa. Però seguim parlant de cosetes i en aquest cas, investigant la red aquesta setmana, m'encontrava que des de l'espai han fet una foto on se veien unes llums molt curioses davant de la costa d'Argentina. I ningú sabia d'on sortien. Què ha passat? Des de l'espai, unes llums? Jo vaig dir, oh, l'Atlàntida, tu. Que l'han trobada. Una foto de la Terra de nit, tomada per satèl·lit, on va aparèixer una verdadera ciutat de llum al mig de l'oceà Atlàntic Sud, entre 300 i 500 quilòmetres mar adins d'Argentina. Un punt on no existeixen res. Llavors, dius l'Atlàntida. Anem a veure de què dimonis es tracta. Se tracta d'una gigantesca... No, perdó, com diu? Gigantesca, com ho dius en aragonès? Gigantesca, va, dale. Gigantesca, no? Gigantesca, molt bé. Granitza. Una gran concentració de vaixells davant de les costes d'Argentina. Què fan? Estan a la casa del Ilex argentinus. Un tipus de calamar que és el segon més pescat en el planeta. Aquest calamar viu entre 80 i 600 metres de profunditat. D'acord? Llavors, què fan? S'alimenten, aquest calamar, de camarons, de cangrejos i d'alguns peixos. Molt bé. Llavors, què passa? Aquests vaixells el que fan és posar unes llums superpotents, però superpotents, per atreure el plàncton i tots aquests animals del que s'alimenten aquests calamars per pescar-los. Però què passa? Aquestes llums se veuen des de l'espai exterior. Des de l'espai se veuen les llums d'aquests vaixells. Mireu, aquí tinc la foto de com és. Mireu què passada de llums. Al Facebook i al Twitter del Cantamanyanàs, @guindimano, al Facebook del Cantamanyanàs, podeu veure un vídeo on surten totes aquestes llums i veieu quina desproporció, és a dir, davant de la costa d'Argentina, però un munt de vaixells. Què passa? Totes aquestes llums, que com diu aquest titular, poden portar més d'un centenar de llums i generar més o menys 300 kilowatts per l'ús de... Perdó, 300 kilowatts de llum cada vaixell, això és una animalada. És una animalada i es veu des de l'espai exterior. Què passa? Aquesta imatge satelital ha deixat al descobert una evident violació de les normes. Per què? Perquè les normes oficialment diuen que només uns 100 vaixells poden pescar aquestes aigües. Però des de l'espai es veuen que són molts més. A mi el que em feia gràcia d'aquesta notícia és com que s'han donat compte quan fa la foto des de l'espai. És a dir, no n'hi havia ningú, els guardacostes, algú del govern d'Argentina que digui... Oye, em sembla que n'hi ha molta pesca, hosti. No veu molt vaixells? Molt, però molt, un munt. Yo estoy pensando otra cosa, que si ho vas tener chico, compensa la pesca que tiempo van a tener. O talment por eso hi han pujado tanto los presos de calamar bravo. Me suposo que sí. Doncs no ho sabem, però me'n feia molta gràcia. Com pot ser que tinguin unes llums que es veguin des de l'espai? Sí. Què estem fent? Això pels peixos és bo? Hombre, si les endrezan en talto, no? Hombre, no es endrezan en talto. Tabaixo. Són en tabaixo. Però això hi ha un problema. No más tal los peixos, també tal las aus. O sea, això hi ha una desorientació total en les migracions mesmo de los peixos i de las aus, no? O sea, això ha d'estar... vamos, viedau de todo, me pienso. O sea, no me pienso yo que siga una mena de caza legal. Exacto. O sea, no más, no más por un número de barcos, sino también por un método, ¿no? Exacto, no lle una pesca legal, es una pesca ilegal. Y para eso me hace gracia que la tinguin que veure des de l'espai exterior i no hi hagi ningú que pugui tallar això des de la Terra. Però bé, seguirem investigant a veure si paren o no, ara que els han descobert des de l'espai. Però ara que els han descobert, potser pararan. Porque has dicho si era muy luent de costa. Són uns 300, no? 300, sí, uns 300 quilòmetres mar adins, davant de la costa d'Argentina. Això se veierà. Sí, sí, s'ha de veure. És el que jo pensava. Però veurem si ho tallen o no. Es tindrà que veure. Dit això... L'aurora boreal que va plegar en Argentina. Sí. Que ja es va fent tard. Hem de parlar dels almuercívoros, noi? Sí? Perquè avui hem anat a esmorzar la Saïda Rubia i jo. I per això vaig a buscar ara mateix la sintonia dels almuercívoros, que la tinc per estir. Per estir, la tinc. Perquè, com sempre, hem de cantar, o què? Sí? Us sembla o no? A tope. Sí? A tope. Perquè avui hem anat a esmorzar a un lloc que presumia de tenir la millor tortilla del món, eh? Compte'n això. Sí que, molto suponer. Igual ya 100 vas en Zaragoza. Eso ya en Córdoba, la mejor tortilla del mundo. ¿Sí? Sí, eso dicen. Entonces, estoy a Zaragoza y hay un lloc que también lo diuen, que es el bar Teife, que son emanat aquest matí. Y ahora os diré, es más. Vamos viendo los documentos gráficos que prueban la... Exacte. Que l'has penjat en Facebook, exacte, no? L'he penjat al Facebook i ja ha tingut un parell de me gustes. Però ara, a cantar. Alejaros. Ni desayunar ni merda, solo almorzar. A veure, com ja hem dit, s'ha de Rubia, perquè avui hem anat, tu i jo només, al bar Teife, en la plaza José Sinués, que està darrere de lo que és el teatre principal d'Estí de Saragossa. Encima nos hemos trobat con que en esa plaza ya eran fendo o mercado agroecológico. Això, que jo no tenia ni idea que ho feien ahí. Jo sí, però nunca no he llevat estado. Jo no tenia ni idea. La Tamara, mira, tu és molt d'anar a aquest mercat o què? Sí, una vegada, sí. Aquí tot el món... Tothom va a mercar al mercado agroecológico, menys jo, però bueno. Bueno, pues yo pasé por esa plaza fa una semana o dos y veía un bar Teife, que siempre he estado así, pero bueno, ahora metía un cartel que metía la mejor tortilla, no metía la ciudad, la mejor tortilla. No, sí que digo la mejor tortilla de Zaragoza, ¿no? Nomás metía la mejor tortilla. La mejor tortilla, y para eso, la Saeta Rubia y yo, y hem anat dins y hem dit, hey, dos pinchos de tortilla y dos cañas. No, dos pinchos no, dos pinchos de la mejor tortilla. Exacto, de la mejor tortilla. Pa si de cas tenía un altre. ¿Qué me di? Saeta Rubia. Bueno, la mejor tortilla. No es nada más o dos. ¿Y cómo principiar? Bueno, y era buena. Cal decir que y era buena. Y era ben feta par de fora y par dins muy chugosa. Exacte. Molt jugosa. La punteta aquesta de cruda que dius, hosti, que bona. Por di fuera, sí. La verdad que el huevo ya era muy, muy bien feito. Y tenía pro huevo, el huevo tenía muy sabor. Y per dins també. El pa està també molt bo. El pa a mi m'ha agradat moltíssim perquè a molts jocs el pa dius, hosti tu, m'estic fotent. El sofregit i el pa és una merda. És una merda. Y importantísimo lo pan, sí, yo soy de acuerdo con tú. Las trunfas eran bien feitas. ¿Las trunfas? Las patatas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Perdón. Cebolla. Per mi bé, molt bé. A mi m'agrada molt la tortilla. Però tant com pa dir, és la millor tortilla de la ciutat. Jo un pero, a lo mío gusto le mancava un poque de sal. Tu és que necessites molta sal perquè de normal ets un pa sin sal. Però la truita era molt bona. La caña, normal, no he probado el vi. ¿Qué mes? Di, porque no me. Opreu y la decoración del bar. La decoración del bar, primero. La decoración del bar, te miga. Porque tenía un cuadre de. Pudendi, una escena de teatro. Primera escena de teatro, que era un cuadre con. Estaba bien aquel cuadre, ¿no? Porque una otra cosa era de madera, tal. Al montacargas. Montacárregas, que tenia... Hemos visto que no tenia cocina. Exacte, no té cuina i potser la té al pis de damunt. potser té la cuina. La cuina de la cocina de casa suya. Exacte, pot tindre el muntacàrregues a la cuina de la seva casa i després baixar els plats al bar, no? El preu. Tenia també moltes tapes, molt sí. Mostrador i era... Moltes tapes xica, de, home, a més, sí. Arenque, no sé què... No sé què, sobre una camita de verduritas. Això m'agrada. Xiques, meteva. Exacte, xiques també. I croquetes? Hombre, no, croquetes no hemos visto. Teneva caldo casero con... Imprescindible, en qualsevol bar, una croqueta a lo menos. Pues no en teneva. No sé si entendria, però en el mostrador no vineva. Però si tens la millor tortilla, la millor truita de tota la ciutat, pa què vols croquetes? Pues teneva caldo, meteva caldo, no sé si era 1,50, i pues teneva como toppings. Meteva pan tostado y pernil, i vas adivindole... Más costones. Sí, sí. Tenia un munt de coses i la veritat que a mi, com lloc per anar a esmorzar, la veritat és que està molt bé. Té moltes tapes, també té croissants, té porres i té tot això. I està, a més, al centre. És a dir... Un quadro que al decir ja que giras con la decoración de Café Bar Español, en què saliva pues, la bandera d'Espanya i encima de una cullera con corazones. Oh, sí. Aquesta foto no l'has pujat? No, no. I per què? L'hem enviat, però només a la gent d'una colla de WhatsApp. No, molt bé. I era esta. Sí, sí. I és la que té Junqui al seu mòbil. Vell senyal més de patriota per provar. I dir, bueno, pues que o cambrero tampoc no hi era o su no, de l'amabilitat. No, la veritat és que ha sigut molt sec, direm. I nos manca de dir, opre. Opreu. Dos canyes, dos pinxos... Per mi ha sigut una mica... Dos canyes, dos pinxos, 5,60. 2,80 per persona. Exacte. Una canya i un pinxo tortilla. Què te sembla, Jonqui? Què fas cara? Un poque caro, però no guaire. Ah, que sí? Un poque, no más. Que llevo centro. Un poque ah, y para y la millón. Y es viendo lo mercado agro con los chicos, que siempre yo una cosa pincha. Y además, la millón truita de la ciudad, pero aún... Una miqueta car. Esto lo hemos comentado con Nano de Escándalo en las Ondas, sino nos ha dicho que ya era en la muga ya entre o pre barato y o caro. Exacte. Claro. Sí, sí, sí. Está ahí, pueden dir. Y es lo normal. Per això, ens falta dir la nota que li posaríem a la millor truita de la ciutat, al bar Teife, avui. Hemos d'ir a tastar más tortillas. Sí, jo crec que sí. Podíem fer un estudi i podíem dir... Manisero. El circo, dito yo también. Exacte, la Saleta Rubia, Naedin, el circo, i tu el manisero. Sí, potser un dels amics o amigues que ara mateix estan escoltant Radio Topo també ens pot dir un bar, un lloc per anar a provar una truita millor que la del Teife. O traien-ne una. I sempre con cebolla. Sempre con cebolla. Sempre? Sempre? Sí. I de les integristes, ta mare. Sí, total. Jonqui, sempre en cebolla? Jo no me fago hoy la tortilla de tronfas. Saeta, tu cebolla. Yo me fango de las dos, pero en zaguería yo siempre la fui con cebolla. Yo siempre. Yo la fui bien, pero no me la mincho. Siempre cebolla. Si vi a tortilla sin cebolla, pues me la mincho igual, pero... Y pues la tortilla. Sí, sí, qualsevol. Ens vols recomanar qualsevol lloc. Com sempre, el 976-291-398. @guindiman@radiotopo o al Facebook del Cantamatins. Això, al bar Teife. Però com sempre, els almortívoros sempre mengen, doncs, ous fregits en pernil. Avui hem fet la truita i per contrarrestar, com molta gent diu, oh, és que els almuerzívoros no són vegetarianos, no són vegetarianos. Avui no podia venir el Pervis Pasco a fer la receta vegana, però no et preocupis, Jonqui, que ja que et veig que et fa tanta il·lusió la receta vegana, l'hem portat escrita... Me fa il·lusió en Pervis Pasco. Des d'aquí una abraçada al Pervis Pasco, si m'estàs coitant. Una tope! Exacte. Doncs, ja que has vingut, tu vas a ser l'encarregat de fer la receta vegana d'avui, que ara te la vas a posar al guió i et vas posar... I ara et poso la sintonia de la receta vegana, que és aquesta, dels Arguiñanos Muertos, amb la seva receta del pisto. I et poso a ti la receta vegana d'avui, que són trumfes a la lloc cabanyil, perquè ens... Diguis com fer unes trufes a la lloca banyil i poder tenir aquesta alternativa vegetariana. Així que, tu mateix, fot-li canye. Perfecto. Bueno, receta vegana de trufes a la lloca banyil. Dificultat, fàcil, de molt bona oferta qualsevol. Tempo, si fa o no fa, 30 minuts. Cantidad a 4 personas. Ingredientes: 4 trunfas grandes, 4 dientes de ajo, medio vaso de vinagre de vin tinto y 2 cucharaditas rasas de pimentón dulce, aceite de oliva y sal. Tallar las trunfas en raldas finas, a estar posible con una máquina talladora de cocina. Hombre, mi yo. Hombre, mi yo. Sí, bro. Si no se talla a ganivet, mi yo. Esto complica ya la receta. Sí, sí. Bueno, las tallas como puedas. Chitalle un poco de sal y fer freír en aceite de oliva a fuego fuerte, dando torna hasta que nos apeguen. Cuando sean fritas, sacarle exceso de aceite. Exacto, cuando siguen fritas. Si te esperas mes, acabarán negres. Exactamente. Entre mis tanto, mezclar medio vaso vinagre, os 4 dientes de ajo escachaos y 2 cucharaditas rasas de pimentón dulce. Adiville todo lo mezcla yo en la sartén ao fuego con las trunfas fritas. Dar tornadas de que o vinagre se evapore, enchitalle a mezcla en la sartén o vinagre empiece para a evaporarse. Apartar y listo. Nota. Nota, una nota. Nota, conta. Conta la nota. Conta. Cuanto más tiempo sea o vinagre en la sartén, menos fuerte de gusto serán. Así es que poco tiempo. De igual modo, a cantidad... Bueno, eso lleva una dividida de ello, ¿eh? De igual modo, a cantidad de ajo y de vinagre que chitemos, contribuirá a que el plato salga más o menos fuerte. Fin de la nota. Exacto. Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Leu fet algún camí a esta receta? No. ¿No? Pero y tampoco la conocíeu, no ni res. ¿No? No, pero oye, pro fácil, ¿no? Sí, pro fácil. Y sembla que rápida, 30 minutos. Pues convidamos sí. Esto está bien, ¿no? Esto es todo bueno, o sea que... Exacto. Convidamos a que Pervis Pasco nos la faiga y nos la traiga del... Eso sería la bomba. Ahora. Ahora me sembla que no, que está a la jornada de Radio Sabor. Que ya había gana, que son las 12 ya... Nosotros comemos Mursat. La mejor tortilla. La mejor tortilla de la ciudad. Doncs ja ho sabeu, si voleu tastar la millor tortilla, o almenys és el que ell diu, us passeu pel bar Teife. I si voleu fer unes trunfes a l'allo cabanyil, hasta teníeu la receta. Dito d'això, que... No hemos puntuado la tortilla, se t'heu oblidat. Oh, que bien estàs hoy, Xaeta. Molt bé. Puntuació del bar Teife. Del bar Teife en general. En general. Ah, en general. En general. Pues perquè per la decoració, la truita és... Sí. Per la decoració, un cenapio. No, jo vull apuntar només la tortilla. Pel tracte que ens han donat, també... Tampoc l'hem dit, que som els almuercívoros, però també una miqueta dolent. Digue'ns la teva nota. La tortilla la puntuaria de 0 a 10 en un vuito y medio. Vuito y medio? Bueno, vuito y medio. Però tu què passa? T'han tocat el xastas o alguna cosa així? Seria la nota oficial, no? Si no se meten la mesma, pues. Doncs jo... Li donaré un 7. Un 7? Sí, perquè la truita sí que era molt bona, però el resta, el bar, el tracte que ens han donat, el preu... De la canya. L'espuma de la canya. A mi m'ha posat molta, eh? A mi m'ha posat 4 dits. 4 dits d'espuma en una canya. Tamaño caña. Pues 4 dits. Ya que te ha visto la barba y dices, teta que es aceite. Me cago en la madre. 4 dits en un pozal, chusto, però en una canya no. En una canya... Jo he estat per dir-li... Escolta, posa'm més cervesa aquí, però bé, ho deixem perquè tenim que posar la nota, però jo un 7. Ta mare les he tornat la canya. Sí, jo les he fet, sí. Jo l'he fet més d'un camí, però avui, com anàvem a veure com te la posa sin dir-la res, doncs he dit, me callo i veurem què passa. Perquè güell eras treballando, no? Exacte, güell era un treball d'investigació dels almuercívoros, però bueno. I que esto lo paga todos los gastos de producción del Cantamañanas. Exacte, que a més l'ha pagat el Cantamañanas. Bueno, pues tan portar, hombre, eh? Ja t'ho cobraré, ja pagaràs, ja, no et preocupis. Dit tot això, els almuercívoros i la receta vegana, posem un tema per agrair al Jon i a la Tamara que hagin vingut i que millor que un dels temes d'un dels grups estrella del Fent d'Orella, els Prau. La sintonia, la sagrada sintonia. Exacte. I després investigarem... Ai, va, que aquest canal s'escoltava malament. Investigarem paraules. Paraules, com dieu vosaltres, perquè n'hi ha expressions i paraules a la nostra llengua que no tenen traducció a altres llengües. Com, per exemple, estar al run-run, quan estàs ahí imaginant, viva la Virgen, ser un viva la Virgen, que és una sola paraula, o moltes més. Doncs després veurem les paraules més curioses d'altres llengües que no tenen traducció al castellà. Vale? Ok. Això serà en un moment aquí al Canta Mañanas, el programa més natural, tots els dissabtes de 11 a 1 del migdia i avui en aragonès, català, xapurreau fatal. Vinga. amb aquesta canta dels Prou. Arribem a les 12 i 20 del migdia. Temps, perquè comencem amb el Curioseando d'avui. A veure què et sembla. Perquè com ja us deia, avui us porto paraules que no tenen traducció a la nostra llengua. Bueno, al castellà i a l'aragonès me figuro que tampoc, però bueno. A veure com, què us sembla això. La primera paraula es diu picunusija. Picunusija. Aquesta paraula, amb origen finlandès, s'utilitza per definir aquestes persones que corregeixen compulsivament la gramàtica i ortografia de tot text al seu voltant. Es passen el dia marcant els errors de tothom, generant antipatia entre els seus amics i qui els rodeen. Claro, t'està tot el dia corregint. És com si avui, jo que estic intentant parlar en català, m'estic tot el dia, això malament, això tal, això qual. Doncs, si ets així, a Finlàndia et dirien que ets un picunusija, picunusija, o com se digui. Però hi haurà moltes, no?, que es le metan una paraula a això. Això és la moguda, no? És a dir, tenen una paraula per definir aquesta persona, aquest tipus de persona. Suposem que els finlandesos són molt d'això. En aragonès no existe esto, pero cal. Sí? No, sí que existe. Policía lingüística. Sí, siempre lo hemos dicho. No, ahora cuando nos correchivan... Cuando la chen que se va más y tal nos llega correchindo terne que terne, pues siempre decían, ¡ah, ya he plegado a la policía lingüística! Policía lingüística. Que les agradecemos, que hay una mofla de buen rollo. Pues yo era pensando en nombres concretos de internet, pero bueno. También, de verdad. Qué bien, Avina. Chen, obsesionada con el aragonés que tú vas a servir. Sí. Te decís, esto mi yorke, sí que no. Oh. Entonces, ya sabeu, pude buscar una paraula per definir aquest tipus de persona. Els finlandesos ja us han tomat la delantera. Policia lingüística. Policia lingüística, molt bé. Però si aquest us ha semblat estranyo, no? Aquest us ha deixat amb el culo trocido, que se diu, i encalla... Més estranyes. A veure com us sembla aquesta. Ixuapoc. Sí, crec que ho he dit bé. Ixuarpoc. Aquest terme inventat per explicar una cosa molt estranya. El seu origen és esquimal i s'utilitza per definir el loro. Una persona tan impacient que surt de la seva casa, o del seu iglú, perquè són esquimals, un cop i un altre camí i un altre camí, per mirar si han arribat els seus convidats, con una actitud un tant obsessiva. És a dir, surts de casa, és a dir, has quedat per sopar, oi, els meus companys que no venen, i tota la tarda sortint de casa a veure si venen. Què us sembla? Pues a las tenen Lola, també a las una Lola, paraula per això. A las Lolas dos lugares, no? De viene lo mío nieto a cenar, que no viene, ansera. Però no surt de casa. Sí. I antimàs os esquimàs, que farà de fredor. Mi pai saliva a balconada pa viller si lleranos aparcando i tal. Sí, sí, sí. Sí? Ui, que no viene. La mia Lola saliva a la plaça del lugar, a ver si llera. Doncs ja veieu que els esquimals també li passa i tenen aquesta paraula per definir. No la repetiré perquè és molt difícil, però bé. Un altre. Meraki. Això dius, a què són? Doncs aquest terme és grec i relativament modern. S'utilitza per qualificar un acte quan es realitza amb gran creativitat i dedicació, de manera apassionada, posant el cor o l'alma en aquest fet. Jo ja lo tengo. Sí? ¿Cómo que ya lo tienes? No, que leí todo y ya sé... Ya tengo la paraula. Ya tens una paraula... Esto, sí. ¿Sí? ¿Com? Remata de leyendo. Vale. Es pot usar quan dius que un da alguna cosa... A veure, tradueix-lo tu a l'aragonès, perquè a mi ara se'm està tascant. Se fa servir quan se pot dir que Belún da qual cosa d'un mesmo tafelo, com lo feito de parar una xenta, tava Belún o decorar una casa. Jo le clamaria Teife. Teife. Teife, això t'ha semblat dedicació i tot això, la truita? Sí, avui lo da todo por la truita. T'ha agradat molt, t'ha agradat molt aquesta truita. Doncs jo veieu, si feu alguna cosa posant-la tot el cor i tota l'ànima, com el virus cada vegada que fa alguna cosa, té molt meraki. Meraki. Meraki. Meraki, el grec. L'ajuda tècnica del virus. No s'ha notat, però l'ajuda tècnica del virus. Sí, s'ha notat, sí, ara s'escolta millor això. Sí? Molt bé, és que per això és el virus, coi. Continuem, que si no, no donarà temps. El tingo. Tingo. Aquest terme prové de la isla de Pasqua i s'utilitza per descriure l'acció, compta això, de pedir o tomar prestats molts objectes de casa d'algun company fins que la deixes buida. Això se llama... Això de Homer i Flanders. Sí, síndrome Flanders. Síndrome Flanders. A mi em va deixar parat. És a dir, tenen també una paraula només per això. Només per això. Per dir, un company que et ve a casa a demanar coses i te la deixa buida. Quanta gent ho fa? En la isla de Pasqua, què mena de societat hi ha? Jo que no sé gaire bien. Doncs mira, perquè et facis una idea, si vas a la isla de Pasqua i un company et comença a demanar un munt de coses de la teva casa, no li deixis. No sigues tingo. Exacte, no sigues tingo o no tinguis tingo. Hey. No tinguis tingo, no ho sé com es dirà. N'hi ha més rares. Aquesta, Kualanapugi. Oh, i aquesta em sembla que l'ha dit bé, Kualanapugi. Amb aquest terme, els hawaianos se refereixen a un servidor del rei que es dedica a alejar del seu amo les mosques o altres insectes que puguin emprenyar-lo durant la nit. És a dir, és l'abanicador. No saben que existen les mosquiteres, com ho veus tu. No. Aquí se clama gallardón. En Hawaii no tenen mosquiteres, ta mare. Què et sembla? Ni insecticides, que són molt ecològics i tenen un paio allí, doncs això, abanicant, que és molt, molt més ecològic. Una altra paraula, que a més aquesta li vaig dir al senyor Sibilovich per contrastar-la, i aquesta és veritat. Orgum, espero haver-ho dit en alemany. Compte, un orgum, els alemanys es refereixen a aquestes cançons tan pegadisses... Mira, ja torna el so. Es refereixen a aquestes cançons tan pegadisses que se't fiquen al cervell i estàs tot el dia al ronron en la cançó que no te la pots treure del cap. És a dir, una d'aquestes cançons del verà, de l'estiu... La barbacoa. Exacte, la barbacoa i cançons d'aquest tipus diuen els alemanys que tens un cuc a l'orella. Per això és Ohrwurm, perquè Wurm és... exacte, cuc i org, orella. Què us sembla? Tampoc tenim una paraula nosaltres per això. Diem la cançó de l'estiu, diem que és molt pegadissa, no? que se't queda, però no tenim una paraula per això. Els alemanys, com sempre... Cal inventar-la perquè hi ha un concepte que... Però, claro. Hi ha un concepte necessari, right? Sí. No? Cal com a la policia lingüística. Exacte. Sí. Espera't, anem a fer el truc tècnic. No, segueix. A mi no se'n va. Si no ve el virus, aquí tal xulol no se'n va. Poc que sí, eh? Sí? Mira, agora. Sí? Agora, els mitjans tècnics de Radio Topo, com sempre, a l'extrem. Seguim. Una altra paraula. Nunchi. Nunchi. Ull! Els coreans utilitzen aquest terme, nunchi, per parlar d'aquestes persones com tan poca fortuna que tenen per costum emitir els comentaris més inoportuns en les situacions menys adequades. Eso soy yo, tío. Sí? Nunchi. Soy una nunchi. Nunchi, estic com se diria? Fer un tamara, no? Sí, no, sí. Fer un tamara no, estic com se diria? Fica sempre la pota quan vas a parlar, no? Perquè això és això, que no ve a cuento, no? I coses així. Nunchi, sí, sí. Els coreanos. Yo soy experta en preguntar por las novias de Achen cuando han cortado o por los lolos cuando se han muerto. Sí, sí, yo soy de esas. Exacte, sí, exacte. Nunchi. Doncs tens molt nunchi, o ets una nunchi. Tamanunchi. Tamanunchi, tamanunchi. Aquesta, que em feia molta gràcia i que a més l'ha ficat al Twitter, és molt complicada, eh? Mami la pinatapai. Perdó? Cabrón. Mamig la pinatapai. Aquest terme, expressat en gegant, una llengua del sud d'Argentina, prové de la província de Terra del Foc. Aquest vocable s'utilitza per referir-se, compte, aquest moment en què dues persones es miren mútuament esperant que l'altra faci alguna cosa. Però, i sent que tots dos tenen ganes de fer-ho, ningú s'atreu. ningú del pas. Per exemple, quan t'estàs mirant amb una noia i vols ficar-la un petó, no? Que estàs allí, que no pesamos, ay, que no, i t'estàs mirando, aquest moment és el mamig... Joder. Mamiglapinatapai. Pagafantes. Que sempre... No, pagafantes, no. Però me fa gràcia com tenen una paraula per descriure aquest moment. Li donem els molts bons dies al Xatxe, que senta a la mesa de Radio Topo. Molt bon dia, Xatxe. Muy buenos días. Exacte. Buenos días, chaval. Buenos días. Que se'n vaiga. Però bueno... Què us sembla? Una paraula només per descriure aquest moment. Perquè abans veiem paraules que descriveixen, doncs, persones. Per això, per aquest moment en especial. Que, a més, jo pensava, on quan més et passa sí, un petó i què més? Sí, jo sí. Quan ja és pensant en fer una gamberrada. També, també. Sí, i esto que te miras i dices, lo fem-nos. Venga, sí. Però lo fas, aquí se suposa que no lo fas, no? Exacte, aquí és el moment que et quedes. Et quedes i no ho fas. Sí, no. Claro, però això, però hi ha un inte antes de fer la zancochada, antes de liar-la, que ja és que la foi, no la foi, la fas tu, la foi jo. Yo creo que... A ver, estoy pensando en el tuyo primo, concretamente, o sea... Desde aquí un saludo a él. Domingas. Molt bé, doncs potser ens faria falta una altra paraula en aragonès o en castellà per descriure aquest moment. Pues fent un Domingas, no? Tinc una zaguera que diu així, Ilunga. I compten aquesta. Dila tu, Saeta, a veure què et sembla. Dila tu. Ilunga. No, però la definició, perquè quan la llegeixis jo crec que fliparàs. Esta paraula lleva origen xisluba, idioma provenient de o sud-oest do Congo. Se le puede definir como la altaria moral de una persona que le permite plegar a perdonar y solidar una ofensa repetida, dica en dos vegadas, pero ya no en una tercera, cuando no soportará ni perdonará nuevamente. Es a dir, tú enfas alguna cosa y te la paso dos vegadas. A la tercera, hostia. O sea, sí, sin más. Hostia, o tret, o el que tinguin, al Congo. Estoy yendo a Congo, porque en la isla de Pascua estoy de infinito. A ver, de veritat. A la isla de Pascua dius que tens l'altra cosa com era. Dius que tens Ixtlahuapork. No, eso ya es esquimal. Ah, sí. Ah, no, el tingo. Exacte, dius que tens tingo i no passa res. Però al Congo et fotrà una pallissa. Sí, segur. Aquests... És lo Fernando Soy. Exacte. Són paraules que tenen a altres països del món. Però avui jo volia fer amb vosaltres unes quantes paraules que jo crec que tenen que tenir una traducció al castellà o a l'aragonès que no tenen. Per això li vaig enviar una llista a la gent del Fent d'Orella i em sembla que el Jonqui s'ha posat això, veritat, i ha aixecat unes quantes paraules noves que potser podríem incorporar al nostre diccionari. A veure, amb Jonqui, perquè jo us he mandat un munt. Quines de totes les que us vaig mandar t'han agradat i l'has ficat una traducció al castellà o aragonès? A ver, lo primer de todo, por favor, que ningú no se prenga en serio esto. Que esto hay una traza divertida de pasarlo maitín, ¿vale? Exacte. Esto no va a irte al diccionario, no soy un académico, no soy garracosadista. No prefieren de fer esto en casa suya. Exactamente. Y no, especialistas. Y no lo faiga servir de impuestos, que me carrañará la policía lingüística o la... Si te exit, ¿para qué no? Hombre, pero eso, son como decía en el email, traducciones zaborreros o mardas. Exacto. Vale. Entonces comienza, a ver. Bueno, proposabas Twitter y aquí la ha pillado un poco de catalán, que dicen piular, a tuitear, ¿no? De piulaire, piulador u chuflador, ya más en plan... ¿Chuflador o chiflador? O chiflador también. A mí me agrada más chiflador. Vi una que te has deixado, que hay un neologismo, que ye perroflauta, que yo veía ya vegada el traducido como canchiflo. Canchiflo. Canchiflo. No, aquesta m'agrada molt, canchiflo. Molt bé. Aquesta jo crec que es podria acceptar a la comunitat aragonesa, no? Canchiflo. Sí. Molt bé. Què més? Twitter piulà. Me'n queda. Què més? Tienda de chinos. Botiga de chinencos. Està ja fàcil. Botiga de chinencos. Ara molta gent diu badulaque. Badulaque. Badulaque, però badulaque... Tiene que ser un pakistaní, como claro, el Apu, ¿no? Claro, ajá, sí, sí, sí, sí. ¿No? De la India. O hindú. Y que aquí en, cara, en Zaragoza no han plegado los pakistaníes en cara. No. China Chana sí que había tiendas de tomate y de frutas, ¿no? ¿Podrían decir sí. Chinolaque? Ubrindone más. Chinolaque. Chinolaque. Sí. No sé, yo propongo. Bueno, bueno. Yo la pruebo. Mes. Smartphone, teléfono peligarcer. Yeah. ¿Peligarcer? Claro, peligarcer, que lleve una persona aguda. O teléfono agudo también, ¿no? Teléfono agudo. Peligarcer me agrada, ¿eh? Volve, mes, no paréis. Low cost, baixo pre o pre-baixo. Depende del orden de los factos, está ya tal cual. Lucas, yo pensaba re-rebajau. Re-rebajau. Re-rebajau, no. No te que termina mu, re-rebajau, que dona yeah. Con un mes forza, ¿no? Lucas. Spinning, y que no sabía lo que era, a la vez no, pues no lo he traducido. ¿No sabes qué es el spinning? No. Sí, el esporte, ¿no? Yeah, claro. Exacto. Ah, yeah, claro, aquel esporte que es no con fe bici, pero sin nada ni un yoke. Al gimnasio. Ah, y lo de la bici exacte. Queda. Qué poco bici queda, ya lo he dicho. Qué poco basta el gimnasio. Bici queda. A mí me fa molta gracia porque diuen que la gente que fa spinning, cuando gafa una bicicleta de verdad y es posa una vuelta para el carrer, no aguanta re. Això diuen, Se callarà, no? No, diuen, jo em fico 2 hores fent spinning i després surten al carrer i no duran ni 10 minuts. Això ho diuen. Perquè mira, cierto. Pot ser, i la cosa i tot això. Allò bici queda me mola, però jo diria disco bici queda, perquè són la gent sempre con la música i bailando. Oh, a tope, sí. Sí que és veritat que sempre tenen molt ritme. Molt bé, més. Indignaos, carranyaos. Són los cochoflautas, no? Los cochoflautas. Cochoflautas. Carrañau té com molta rasmia, no? Carrañau. Que estàs, más que indignado. Estàs acarrañau. Oye, como gafapaster, ¿no? Exacte, como hipster, ¿no? Indignado, oye... Apunta gafapaster. Queda gravada, y apuntada. Gafapaster. Antiparraspaster. Por favor, no tos tomes esto en serio. Volve, mes paraulas. No vas. Fotodepilación, fotorrasuramiento. Fotorrasuramiento. Fotorrasuramiento. Yo estaba pensando achurrascamiento de camas, pero no. Porque achurrascar ya es con más. Vale. Yo, aquí la creatividad es la que conta. Todo se puede violar. Exacto. Tú sabes esta que está tan grande el achurrascamiento. No sé, me iré imaginando cuando olora a torres, ¿no? Torrendico fino, que es de chica. Torrendico fino. Al otocín, ¿no? Exacto. Uh-huh. A tomar el aceito, mucha gracia. ¿Qué? Mes. Mini job, treballo chique. Treballo chique. O treballo normal, últimamente. Sí. un treballo. Treballo. Treballo actual, podría ser. Sí, sí. Pareja de hecho. Aquí he feito 2 traducciones. Una, payera de feito. Parella de feito y la otra parella chesa. Parella chesa. Sería buena. Depende si nos referimos a hecho con H o a hecho sin H. Uh-huh. Ya buenas, ¿cómo quedaría aquel refrán en castellano que diu más vale pareja de hecho que maricón de anso? Ajá. ¿Cómo es diría a castellá? ¿Cómo sería? Más en vale parella de hecho que Manflorita. ¿Qué Manflorita de anso? Manflorita se diu. Sí. Yo, la Manflorita ya feminao. Yo a nada di Petunio. Petunio m'agrada. Petunio m'agrada per la comunitat gay. Espero que ningú s'estigui prenent malament si n'hi ha algun gay aragonès, que suposo que també n'hi haurà. No hi ha nada peyorativo, no. No? Petunia. No, sí que viene así. Sí que ja. ¿Qué pasa, Petunia? No son trucando ahora. No. De moment no, però podeu trucar. Podeu trucar. Quan salgamos esta carrera nos serán esperando. Ja, nos trucaran, però de altra tarda. Los Petunia Rude Boys. Vinga, que ens queda molt poqueta, ja. Cederrón, esta ya se fació no suyo de ella. Lo que pasó es que esta triunfó. Por eso digo que, por favor, que no te os prengas en serio estas cosas, porque tradujeron Cederrón como discopreto. Bueno, la luenga evoluciona, ¿no? O sea, sí. Discopreto. Y ahoras, un DVD, ¿qué sería? ¿Un disco repreto? Un disco video digital. ¿Disco video no, digital? ¿Y la traducción de DVD? Hombre, pero eso es literal. Digital ¿no? Video disc. Eso es literal, y nosotros volvemos a buscar. Compact disc. Disco compacto, disco preto. Pero no hemos ya por el Blu-ray. O rayo azul. Blu-ray, quite Blu-ray. Quite Blu-ray, Dusty. Hombre, la PlayStation 3 en Y, ¿no? ¿Tú tens Blu-ray? No, yo tengo la PlayStation 2. Yo ya no tengo ni consola. Pero, vull dir, ¿cuánta gente té Blu-ray? Això em sembla que va... que va o mío cuñado. Como al minidisc. Claro, yo creo que mío cuñado, que no me dice de ninguna película. A ver, exacto. No, que yo en Blu-ray. Blu-ray no tiene ningún, pero la PlayStation 3 sí. Sí, pero ningú fa servir més que per jugar. El que vull dir és, el Blu-ray és com el minidisc, que com és de Sony, només ho pot tenir Sony. Això s'acaba. Ella tiene en Andorra un laserdisc. Culpable. Madre mía, això en capitjó. Veniva con una enciclopèdia. Això guárdatelo bien, eh. Hasta lo punto limpio, vaya. Això, hasta la botiga vintage, ja. Com la van clavant, el laserdisc. Tu pots guardar amb el disc beta i el disc blanc de l'ordinador. Però bueno. Vinga, em sembla que us queden ja un parell, no? Sí, somos por un pincho USB, pues un puncho USB. Puncho, sí, sin sense més. Bueno. LOL, que... LOL. Posible, uno lo sabe, Lot of Loves. Exacte. A Sabelo de Rialletas. En Aragones. A Sabelo de Rialletas. A-D-R, a Sabelo de Rialletas. Si no es que ya sabes, sí, ahora sí. No Twitter y tal, los que sigas tuteando, los que sigas chuflando. Exacte. Metes A-D-R, A-D-R con Guindyman. Exacte, meteu ADR con Guindyman i potser us endureu alguna cosa. Sí, sí, ADR. What the fuck, també what, la tenies. What the fuck, PQC, però què collons. Per exemple. Exacte, jo havia pensat una molt pareguda, eh? Sí, sí. OMG, oh my god. MDSSEAP. Jodo. Me deixa sin sangre en la pocha. Sí, sí. Me deixa sin sangre en la pocha. I això, pues, oh my god. Molt bé, i a més, a part, aquestes paraules eren més o menys normals o d'internet, però jo pensava, potser n'hi ha científics que tenen inquietuds de fer ciència en aragonès. I per això els quarks, aquesta part de la matèria tan minúscula, tenen noms molt com li es va donar la gana. És a dir, un se diu up, l'altre down, l'altre charmed i l'altre strange. Perquè es van anomenar com li es va donar la gana. I per això jo deia, per què no li posem noms als quarks en aragonès? Los dos primeros, los científicos encara no iban fumados de tot. No. Exacte. Los otros dos, sí. Pues alto abaixo, enchizao y rarizo. Enchizao y rarizo. Ahí están los quarks. I no sé si et queda alguna més. Sí. Sí? Encara queden totes aquestes? Molt bé, molt bé. No, poli, poli. Dos. Poli. Robar wifi... Que esto ya depende del concepto que tengas de propiedad privada. Lo he traducido como o furtar wifi o amprar wifi. Socializar wifi. Socializar wifi, eso ya sería una tercera. Ya bueno, serían amprados o furtados, ¿no? Pues furtados es con lladre, ¿no? Saludos a los míos vecinos. Molt bé, que no t'estaran escoltant i no ho sabran mai, no? Vols dir o què? Molt bé. I l'última? Jo esta no l'entendeva. Pájaros verdes en Zaragoza. Sí. Les cotorres d'Argentina. Exacte. Les cotorres d'Argentina que inunden la nostra ciutat des de fa ja anys. I a Salou també hi ha, com és una extensió de Salou. A Salou hi ha un munt. A Salou hi ha un munt. I per això jo crec que li tindríem que posar un nom a aquestes cotorres argentines que estan per tota la ciutat, que jo el primer dia... És que me'n recordo sempre. El primer dia que vaig veure una, vaig dir, però això és d'algú, se l'ha escapat. Se l'ha escapat. Vaig intentar agafar-la, perquè diu, això, li tinc que tornar a algú. I després vaig veure moltes més i dic, oi, si és una puta plaga, tio. Per això, no tenim nom per aquest cotorres argentines. Kansas. Són molt Kansas. Sí? Són més Kansas que les palomes? Sí. Sí, porque sí. Fan rubio. Eso no fan tanto estrapalucio a lo menos. Claro. ¿No? Y cagan menos. Fan mierda, pero estrapalucio no. ¿Cagan menos o más que las palomas? Es lo que no está pensado aún. El helicóptero de la Guardia Civil también son pájaros verdes. Pero con tricornio. Molt bé. Fins aquí, ¿no? ¿Ya no tenías mes? Sí, sí. Fins aquí. Molt bé. Moltes gràcies al Yonki per pensar en totes aquestes paraules. Poso los gritos y aplausos, claro que sí. Mira, te quito hasta la música. Perquè sigui tan bien. Moltes gràcies, Yonki, per haver-te pensat totes aquestes paraules. Dit això, gràcies. La una menys quart del migdia, tenim una altra cançó i després les notícies més loques de la setmana que ens traerà la Saeta Rubia, que les ha buscat ell. Sí, l'una menys quart, tenim que acabar bé de temps. Tres per quarts això, de dos. Exacte, tres quarts de dos, no, d'una. És un quart d'una. Ah, sí. Un quart d'una, perdona. Ja que tenim aragonès, català, xapurrellat el meu. Ara escoltem asturià. Brutal. Anem a escoltar la música dels Missiva dintre del seu disc Gran Mentira, aquest punk rock. Sonen les zones de Radio Topo i després les notícies loques. No et despeguis del Canta Mañanas. La vida llegó. A Estrela. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 La FM. Un quart d'una del migdia. De Estrela, arriba a Estrela. Exacte, en Radio Topo. Arriba el moment de repassar les notícies més loques. Si algo te hace gracia, pones LOL. De la setmana. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia. Comencem avui les notícies loques en aragonès. Comença la saeta rubia, sisplau. Comença allí. Un ladrón de iPhone en China envía lo suyo propietario a lista de contactos en papel. Cuidado. Un ladrón de un teléfono pasó pa 100 men sobre un total 12 páginas de papel a larga lista de contactos grabados en el iPhone que plegaba de furtar y la envió por correo a lo suyo propietario. El smartphone furtado tenía alto baixo 1000 contactos grabados y el suyo propietario, Zoubin, y no tenía agarra copia, se mostró más inquieto por la pérdida de estos números que no por el teléfono. Convencido que el ladrón le furtó teléfono cuando compartía un taxi, Zou ni envió mensajes de texto amenazados dirigidos al ladrón. Sé que ya era posado al costado de al costado mío. Puedo asegurar que lo trobaré, que se miren los contactos de teléfono y villera con quién lle tratando. Conta. Para cuenta, ¿eh? Sí, sí, para cuenta que está muy loco los chinos. Mafia china, mafia. A saber lo que le enviaría. Pero 1000 contactos y le va a transcribir al papel. Conta, ¿eh? 1000 contactos, que no son 10, ¿eh? Hostia. Dime, pues que se pase por casa nuestra y lo pega con los nuestros teléfonos. Sí, pero somos charlando de 1000 contactos en letra china, ¿sabes? Chines, conociendo los caracteres. Que es Montmellar, pero que saben escribir en chino los chinos. Desde pequeños, desde que son chicos rons. No será tan difícil porque. De chico ron. Hacer una A latina que un símbolo visto de media hora. Pero también has de FN1. Que no lo fan con un pincel, ¿eh? Ni con tinta china. Un pincho rico nomás, ¿no? ¿Cómo va? Hombre, aquí la imagen sale un pergamino gran. Sí, un pergamino de cuero de vaca. Un pergamino de 11 páginas. 11 páginas de contactos que le iba a enviar al ladrón. al propietario del teléfono que acababa de robar. Me imagino que se lo habrá inflado a man, como todo. Bueno, Zoubin trabaja en efecto en el sector de las tabernas, que en China tiene fama de mantener relaciones con las bandas criminales. Si tiene un poco de sensatez, me envío el teléfono a la adresa siguiente, advirtió. Unos días después recibió un chico paquete con la suya tarjeta SIM y 11 pachinas de papel, las cuales eran inscritos todos los nombres grabados en el suyo teléfono. En la SIM no van ya los contactos. Sí, pero para si de cas, como ya dice, te juntas en la mafia, digo, oye, te envío la SIM, pero para si de cas no tienes un otro teléfono, porque el teléfono no te lo envío, el teléfono mal quedo. Pero los contactos, si no te va la SIM, entonces te los envío escrits y ya está, claro, estamos bien. Exacto. Habido de emplear muchísimo tiempo para escribir un por un os mil contactos, os nombres y os numés. Y como decía Tamara, me imagino que se la habrá inflado a man, comentó Zou. Menudo crack. Menudo crack de la bolsa, macho. Bueno, que le bufa la pocha haberle furtado o móvil a las mafias, ¿no? Le bufa la pocha. Llevan mafias y tienen mil contactos. Por cierto, ¿mil contactos para qué? Mil contactos. Se tenía todo Pekín en la... Todo Pekín de maleantes. Todo Pekín de maleantes a mes. Es a decir, quítense. Tú imaginas cuando la estás transcribiendo, ¿no? Y dices, a ver, ¿a qué te es? Como pillarle el smartphone a Biel. Los jefes de la Yakuza. Por lo de la mafia, ¿no? Exacto. ¿Qué contactos tendrá Biel en el smartphone? Policías corruptes también, contactos. Madre mía. Promotores de gran escala. Exacto. Casa Amparo. Venga, un altre, que ens cabran, que són menys 10. El metro de Moscú se puede pagar con 30 sentadillas en 2 minutos. El Comité Olímpico de ese país instaló una máquina que le daba un billet a quien cumpla el ejercicio. La mía cuestión, ¿sentadillas? ¿Cómo lo diría? Yo creo que posadetas. ¿Posadetas y carnesetas? No llega tú, ¿veis cómo metes ese...? Right. El Comité Olímpico Ruso se le ocurrió una idea de incentivar a la Chen a realizar esportes que con ejercicio se puedan cavidar un billet. Y que en Moscú instalaron unas máquinas que le dan un billet a viajar en metro a que faiga 30 sentadetas en 2 minutos. La máquina está instalada en una estación del centro de la ciudad rusa y fa servir sensores de movimiento para captar a los valientes. Compta, ¿eh? 30 sentadetas en 2 minutos. Vamos a hacerlo, ahora. Yo lo veo con otro tranvía. ¿En 2 minutos? ¿Te fas 30? No sé, hombre, en directa. Pero vosotros charlando. Vende de vodka. Con ochache. Yo con cronómetro. Con una botella de vodka yo lo follo. ¿Sí? No, que feremos muy torbido. Potser que la máquina que digo en la estación tingui per veure. Venga, ahora ya. Pues lo hacemos en la 80 y esta tarde el programa que toque. Son 15 por minuto. Pero yo... Hombre, sí, 15 por minuto, que... Que sentadetas. No, las, es que no son guayres, las ¿no? primeras 15 sí, pero las primeras 15. Exacto. Ahora principia. Cuando ya cuando ya comienza. ¿Qué vas a hacer? Mira, que las hago yo. Cuando ya comienzan a quemar las camas, que ya digo, hostia, 15. Y en cat quedan unas altras, un saltas. Buah. Sí. Molta, pero a mí me feia gracia a eso de dir, vols subir gratis 30 sentadetas. Si ho posessin aquí, és a dir, a ti t'agafen pujant al tramvia ara mateix sense tíquet i que et diguessin 10 flexions. Zaragoza seria la ciutat més mazada del món. Però si hi era un euro, si hi era un euro. No, no, la gent por cabida se 10 centimos. Los lolos de segura que sí, que serien tots mazados. A nosaltres unos lolos super saiyanes. Jo faria les 30 sentadetes en quien... Por no pagar. Exacte, por no pagar. Si a ti más dieran longaniza o bella cosa así, jo faria esport en lo lugar de pagar. Así de claro. Yo haría 10 flexions, al que sigui. Pero no pago, pero faig exercici. Pero posa't a este San Valero. Los que quieran roscón de baldes, 30 centavos. Exacto. Molt bé. Més? Juntan 3.000 euros de un caixero automático con una aspiradora. Ladrón sumamente ingeniosos aconsiguieron furtar con una aspiradora si fa uno fa 3.000 euros de un caixero automático de una bencinera en el sur de Italia. Apuntar que esto, porque esto... Promete. Conta, ¿eh? Indicó este miércoles o diario electrónico Corriere del Mezzogiorno. Después de hacer un forado en el caixero automático de una bencinería que se trova mando a Ciudad de Salerno, aspiraron todos los billetes que lleva, precisó periódico italiano. El sistema de alarma se activó, pero cuando a policía, iba a leer pocilga, cuando la policía plegó todo puesto dos feitos, os ladrones ya se van dado a la fuga. Policía por pocilga valía también, pero bueno. 3.000 euros a una aspiradora. Això es pot provar. Es pot provar. Jo ho deixo i cadascú que faci el que vulgui, però bueno. La Saleta Rubia estava llegint a tota velocitat. Per què? Perquè són les 12:54. i la seta rubia. Vol terminar avui a l'hora perquè quede tot bien. Horades. Lo que viene siendo a las bien. A la una, horades. Doncs molt bé. Doncs la zagra notícia no me feu gaire goi, no? Suprimida. Doncs terminem aquest Cantamatins d'avui. Oh! Termina el Cantamatins en aquesta... Jodó. A ver, 55 en número... Es que me tengo que pasar al castellano. ¿Quincuagésimo quinta? No. Sí, dímelo en aragonés. A ver cómo lo haces. 55ena. 55ena, muy bien. En aragonés los ordinals son a sabelo de fácil. Ah, muy bien. Pues la 55ena edició del Cantamañanas. Avui, 30 de novembre, emissió especial d'Estrella Estrella, xerrant en aragonès amb la merda que he parlat jo i amb tot això. Avui li donem moltíssimes gràcies a la Saeta Rubia per haver muntat tot això. Moltíssimes gràcies, noi, i per acompanyar-me. I per... A jo ja marxem. Sí? Ah, bueno, tu, a tu ja marxem, claro que sí. Al Jonqui, també, moltíssimes gràcies per fer el de les paraules, per venir, moltes gràcies. A la Tamara, també, que sempre ve, que sempre que pot. Moltíssimes gràcies, Jonqui, Tamara. Jonqui, Tamara, que nos han traído aquí cosetas hasta que nos entretengamos también mientras hacemos el programa. Exacte. Un Yoda, un Jedi, que ya esto. Y un Yoda que te endivina lo futuro. ¿Cómo que ya esto? Sí. Soy un inculto ahora, friki. Ahora le hacemos una foto y la pugem para que nos vegui toda la peña. Dit tot això... Ens tenim que despedir. I al Xatxe que li deixi. Exacte. És que Xatxe ha vingut molt tard. Però bueno, sí, vinga. I verdad, Xatxe, verdad. A Xatxe també. Xatxe i la Petunio Rodecriu. La Petunio. Dit tot això, ens falta la frase célebre d'avui i l'última cançó. Frase célebre. Nois, teniu frase célebre? No? Sí. Doncs jo tinc per tots, no us preocupeu. Jo tinc per tots. Menos mal. Vinga, estic teniu unes quantes. Digueu la que voleu i si ho feu en ordre, pues, doncs millor per mi. Però bueno... No, venga, tú primer, Chache, tú primer. Tú primer. Tú primer. Si en quieres cambiar a Omun, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi. Muy bien. Profunda. Una frase. Como yo. Exacto. Muy sí. Saeta Rubia, una otra frase. Un campeón se define por las dificultades que supera. Alexander Gustafsson. Gustafsson. Muy bien. Gustafsson. Jonqui, un altre. Ya me puedo inventar una. Sí, por supuesto. Espera, que la subliterada. La curiosidad es, tío, la primer virtud del hombre. De, bueno, del humano. De la humanidad. La fe es suyo primer defecto. Oh. Que la fuerza te acompañe. Sí. Carl Sagan. Ah, muy bien. Carl Sagan. El muy gran. Tamara, la teva. O triunfo de lo verdadero ser humano surte de las cenizas del error. Pablo Neruda. Oh, pues bien. Comunista. Don yo. Bueno, íbamos a principiar a no decir hombre cuando charramos de ser humano, ¿vale? Mismo, aunque lo haga dito Pablo Neruda. Exacto, pero una frase. ¿Qué vols que faci? A de huello. Don yo probaré de dir aquesta que diu... Només existeixen dos dies en tot l'any en què no se pot fer res. Un se diu ahir i l'altre se diu demà. Amb això us deixem. Què estarà haciendo Björk a Islàndia? Per favor, tots els fans de Björk que clamen mentre ho dic ja. Serà redactant una wiki constitució. Aquí s'acaba el Cantamañanas. Moltíssimes gràcies de qui ha estat als mans, al control d'aquesta nau avui, al Guindilla. Un plaer, com sempre, acompanyar-te fins la una del migdia. I ara tots deixamos con Ciutat Podrida. Exacte, Ciutat Podrida en directe. I nosaltres tornarem al fin de setmana que ve, no. Al següent. No, perquè el fin de setmana que ve és puente. És puente, me voy de fiesta. Nemon. O subir a un poste vestida de pato. ¿Qué estará haciendo Björk? Estará envolviéndose en cinta de precinto, visitando a su primo, el ex convicto.